aż o 800 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia minęła północ, jest niedziela, 21 listopada. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Premier jedzie na Litwę, Łotwę i do Estonii. Będzie rozmawiał o kryzysie migracyjnym. 9 razy więcej zgonów wśród niezaszczepionych niż zaszczepionych przeciwko COVID-19 wynika z raportu we Włoszech. Za chwilę też zachęta do udziału w konkursie dla kół gospodyń wiejskich. O kryzysie migracyjnym premier będzie od rana rozmawiał z liderami państw bałtyckich. Mateusz Morawiecki odwiedzi Estonię, Litwę i Łotwę. Witold Banach. Trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, a zarazem wschodniej granicy Unii Europejskiej powoduje potrzebę wypracowania wspólnej unijnej polityki wobec tego problemu. Dlatego premier Mateusz Morawiecki odbędzie w najbliższym czasie serię wizyt w stolicach krajów europejskich, informuje rzecznik rządu Piotr Miller. Bo to, co widzieliśmy w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej, to jest raczej jeden z symptomów możliwych działań w długoterminowej perspektywie i o tym będziemy rozmawiać. Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował, że uda się z prezydenckim ministrem Jakubem Kumochem do Kataru. Głównym tematem rozmów ma być zamknięcie części szlaków migracyjnych. Ludzie Łukaszenki cały czas poszukują nowych miejsc przerzutu, nowych szlaków, dlatego cały czas bardzo intensywnie pracujemy nad tym, żeby powstrzymywać te działania. Witold Banach, Polskie Radio. Straż Graniczna poprzedniej doby udaremniła 190 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Zatrzymano 5 migrantów wobec 82 osób, które próbowały przedostać się do Polski. Wydano postanowienia o opuszczeniu naszego terytorium. Kolejny dzień były ponad 23 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 382 osoby z COVID-19. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. O szczepienie się apeluje Walenia. Wojewoda podkarpacki, to w tym regionie poziom zaszczepienia mieszkańców jest jednym z najniższych w kraju. Wszystko jest w naszych rękach, drodzy Państwo. Nie ma innej możliwości, aniżeli tylko albo zaszczepienie się, a dodatkowo trzymanie dystansu i noszenie maseczki. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest nieco ponad 54% Polaków. Lekarze zwracają uwagę, że to osoby niezaszczepione najczęściej trafiają do szpitali i to one najczęściej umierają. Potwierdzają to dane, które napłynęły z Włoch. Wskaźnik zgonów na COVID-19 wśród osób niezaszczepionych jest 9 razy wyższy niż u tych, którzy przyjęli 2 dawki w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Takie informacje przedstawił Włoski Instytut Służby Zdrowia. W analizie odnotowano, że na 100 tysięcy osób notuje się 7 zgonów w pełni zaszczepionych i 65 wśród tych, którzy nie przyjęli żadnej dawki. We Włoszech notowanych jest 10-11 tysięcy nowych przypadków COVID-19 dziennie. W Belgii już obowiązują zaostrzone restrykcje w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Dotyczą maseczek i pracy zdalnej. Mają obowiązywać do końca stycznia. Beata Płomecka. Rząd wprowadza ograniczenia, ale premier Belgii apeluje też do zdrowego rozsądku. Przede wszystkim apeluje o szczepienia. Dzięki wysiłkom wszystkich, którzy zostali już zaszczepieni, kraj nie jest dziś zamknięty. Alexander De Croo apeluje też o ograniczenie kontaktów. Kontaktowanie się ze zbyt dużą liczbą osób powoduje efekt kuli śnieżnej, stąd rosnąca liczba zakażeń. A jeśli chodzi o decyzję, to maski ochronne są obowiązkowe od 10 roku życia, a nie jak do tej pory od 12 w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, jeśli liczba osób biorących udział w wydarzeniach przekracza 100. Maski są również obowiązkowe tam, gdzie do tej pory wymagane były tylko certyfikaty covidowe, w barach, kinach, teatrach czy na siłowni. Praca zdalna jest obowiązkowa od 4 dni w tygodniu, od 13 grudnia 3 razy w tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Już można zgłaszać się do konkursu dla kół gospodyń wiejskich o nagrodę małżonki prezydenta. Tegoroczny temat przewodni to statki w polskiej tradycji. Pokażmy, że mieszkanki polskiej wsi to kobiety aktywne i wszechstronnie uzdolnione. Tak do wzięcia udziału w konkursie zachęca pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Są Państwo znakomitym przykładem tego, jak bogata i wszechstronna może być działalność kół gospodyń wiejskich. Podtrzymują Państwo lokalne tradycje, zwyczaje i rękodzieło, zachowują dziedzictwo kulinarne, udzielają się Państwo muzycznie, ale także działają charytatywnie. Są Państwo pięknym przykładem wspólnej aktywności, łączenia się wokół wspólnych zainteresowań, celów i korzeni. Zgłoszenia należy przesłać do końca lutego. Wręczenie nagród nastąpi podczas przyszłorocznych dożynek.

Tak, tak. Dobrze państwo myślą. Początek naszego spotkania należy do Johna Hopkinsa. W ten bowiem sposób rozpoczyna się przedostatni album artysty Immunity, który tytułem Mam wrażenie nawiązuje, a bardziej koresponduje po latach ze współczesnością, bo jakże istotna przecież jest dziś odporność. Zaczynam nasze spotkanie od Hopkinsa, ponieważ 12 listopada ukazała się jego najnowsza płyta Music for Psychedelic Therapy, będąca, mam wrażenie, plastrem na nasze dzisiejsze przeróżne problemy, kłopoty i stany emocjonalne, często bardzo skrajne i nierówne. I w związku z tym to jest właśnie ten czas, kiedy będę chciał państwu przedstawić lwią część tego wydawnictwa, zatem już teraz informuję i oczywiście zapraszam wszystkich fanów muzyki elektronicznej nasączonej ambientem, onirycznym i łagodnym tematem, ale też szlachetnym dźwiękowym mrokiem słyszanym na tym najnowszym albumie Johna Hopkinsa. Płytę przedstawię w drugiej części naszego spotkania. Teraz z kolei w trójce najnowszy trzeci singiel zapowiadający nową płytę Bonobo. Przed nami Otomo z wysamplowanym fragmentem głosu bułgarskiego chóru. Piękny, motoryczny, mam wrażenie niespotykany do tej pory dźwięk w twórczości Simona Greena, w twórczości Bonobo. Być może spowodowane jest to nowymi instrumentami, który jak zapowiada przy różnych okazjach promując najnowszy album. No więc te nowe sekwensery, syntezatory mają wpływ pewnie na to, jak dziś brzmi nowa muzyka Bonobo. Otomo to wybrzmiałe nagranie, które jest trzecim singlem zapowiadającym najnowszą płytę. Płyta ma się ukazać 22 stycznia i będzie zatytułowana Fragments. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim chcę Państwa zainteresować serią trzech remiksów zamówionych przez twórców nu jazzu. Jaga Jazzist jest moim kolejnym bohaterem, ale jak przystało na audycję z muzyką elektroniczną, posłuchamy kompozycji Jagi Jazzist, ale w reinterpretacjach, czyli w remiksach. Remiksach powołanych do życia przez kilkoro uznanych producentów. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. André Bratten, Prince Thomas, Hans Peter Lindstrom, Peter Elf czy Okajok. Właśnie między innymi ci producenci zostali poproszeni o przygotowanie remiksów uzupełniających najnowszą płytę Jaga Jazzist, wydaną w zeszłym roku i zatytułowaną Pyramid. W sumie pojawiło się 8 nowych wersji. No i co ciekawe, utworów, jak Państwo słyszeli, bardziej utrzymanych w stylistyce disco, zatem myślę sobie, że to ciekawe, iż ta sama kompozycja, ten sam utwór może mieć aż tyle odcieni. Po raz kolejny zresztą skandynawski nu jazz flirtuje ze skandynawskim disco. Proponuję jeszcze dwa odcienie nagrań, które w oryginale znalazły się na płycie Jagi Jazzist i będzie to propozycja od wspomnianego Prince'a Thomasa i André Bratena.